zaprosiłeś mnie do kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, Biskuit i kino. Tam coś było o Kietce, jeśli uważnie słuchałem. Pani Edyta, o tym, że wczoraj burza zacna była, a dziś wilgotno i przyjemnie 17 stopni na Mazowszu. Upał musi być, by można było przewietrzyć z szafy te zwiewne sukienki na ramionczkach. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkie zwiewne. Właśnie pani Krystyna ze Zgorzelca o tym, że 19 stopni wczoraj wreszcie troszkę popadało, ale dziś też ciepło. No i gorące pozdrowienia od kogo? Od pana Grzegorza, który to właśnie piecze chleb. I jeszcze pan Andrzej, który uwielbia upały, bo wtedy można wspaniale korzystać z kąpieli, nie tylko tych słonecznych, ale i wodnych. No ale właśnie uważajmy, bo wraz z rosnącą temperaturą powietrza wzrasta liczba utonięć i tylko na Mazowszu woda pochłonęła od początku roku 45 ofiar. Najczęściej niestety ofiary spożywały przed kąpielą alkohol, ale w obecnych warunkach pogodowych równie niebezpieczne może być nagłe wtargnięcie do wody. I to właśnie ta zbyt duża różnica temperatur może spowodować skurcze mięśni i w konsekwencji doprowadzić do utonięcia. Dlatego najpierw powinniśmy delikatnie schładzać ciało wodą. Nagłe wpadnięcie do wody z materaca było przyczyną tragedii, do której doszło wczoraj w Siedleckim Zalewie. Przypominamy, by kąpać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i strzeżonych. O tym także przestrzegają strażacy przed wchodzeniem do wody w różnego rodzaju wyrobiskach. Także wczoraj w jednej z podwarszawskich żwirowni utonął mężczyzna, a zatem w upały ostrożnie z wodą. 13 minut po godzinie 5, za chwilę szelest prasy. Teraz hej, gitarki w dłoni. Trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on here trying to figure it out. Trying to figure it out. I'll blow my shoe, take a bath. no prawie, że gazety fruwały tu po studiu. Nie wierzę, że ktoś mógł ziewać przy tym nagraniu. Nie wierzę. Royal Blood, nowe nagranie w trójce. 16 po piątej. Może uda się jakoś zapanować nad tym, nazwijmy to, twórczym bałaganem w studiu. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Będzie można zapłacić podatek za inną osobę i złożyć grupowy wniosek o interpretację fiskusa, o rewolucyjnych zmianach w ordynacji podatkowej planowanych przez resort finansów dziś Rzeczpospolita. Nowością będzie możliwość zapłaty podatku za kogoś innego. Dziś może to zrobić tylko podatnik. W przypadku osób niespokrewnionych dopuszczone będą wpłaty do 1000 zł. Limit nie będzie dotyczył bliskiej rodziny podatkowej. Rewolucji dziś Rzeczpospolita. Z Pulsu Biznesu o tym, że prywatni listonosze chcą zostawić przesyłki awizowane w placówkach Poczty Polskiej. Państwowy gigant nie mówi nie. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, propozycja współpracy wyszła od spółki InPost, która chciałaby korzystać z infrastruktury pocztowej państwowego konkurenta. Prywatna spółka chciałaby w nich przyjmować, przechowywać i wydawać przesyłki, których jej listonosze nie zdołali doręczyć, na przykład z powodu nieobecności adresata. O tej sprawie Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że mundurowi nam zdrowieją. Choć żołnierze, strażnicy graniczni i policjanci wciąż biorą dużo zwolnień, ich liczba w końcu spada. Dziennik publikuje pierwsze kompleksowe dane pokazujące, jak długo chorują mundurowi. Trend będzie się najpewniej pogłębiał. Od 1 czerwca obowiązują znowelizowane ustawy o służbach uposażenia mundurowych. Na zwolnieniach lekarskich obniżono ze 100 do 80%. No i z informacji ZUS wynika, że przeciętna długość zwolnień lekarskich w firmach zatrudniających do 20 osób wyniosła w ubiegłym roku 12 dni. A z tych danych, do których dotarł dziennik, wynika, że pracownicy w większości służb w ubiegłym roku byli zdrowsi niż rok wcześniej. Wyjątek stanowią Biuro Ochrony Rządu i Wojsko. Żołnierz przebywał na zwolnieniu średnio 27 dni, funkcjonariusz BOR 17,5 dnia. Dla porównania strażak tylko 9, a spośród 8 zbadanych formacji najzdrowsi okazali się funkcjonariusze Agencji Wywiadu. Spędzili na chorobowym średnio 6 dni. Mundurowi nam zdrowieją, tak tytułuje tekst dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że na niektórych darmowych dziennych kierunkach wciąż jest po kilkadziesiąt miejsc wolnych. O skutkach niżu demograficznego i ubywaniu kandydatów na studia dzisiejsza Wyborcza, w której czytamy, że mimo, że z każdym rokiem studentów ubywa, uczelnie niechętnie zmniejszają liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach, bo oznaczałoby to konieczność zwalniania kadry dydaktycznej, no i też mniejsze dotacje z ministerstwa. O martwych kierunkach studiów dziś Gazeta Wyborcza. Pierwsze strony gazet to za godzinę w porannej audycji, później także co w prasie piszczy, rozmowy z komentatorami i publicystami, no jest co komentować z areny nie tylko polskiej, ale także i zagranicznej. A zatem zapraszamy do porannego. Zapraszamy. 19 minut po godzinie 5. Mówiłem o gitarkach, że tam hej, to, no, mówiłem. No to państwo odpowiedzą gitarki w dłonie, a ja tylko powiem hej. No, nie, jakoś niespecjalnie. To jeszcze raz. Uwaga, uwaga. Hej. O właśnie, gitarki w dłoń po drugiej stronie. Powinien być takie hasło, odzew. Hej, gitarki w dłoń. To nie ty. czoło me. To ten blask, co oślepia oczy moje. To ten żar, co mnie zmienia w żywy ogień. Nad mą głową wabie lato, łąki już czerwieni matu i rumienie się. Muzykę w pole niesie. To ta noc, w parku tuli złote liście. Jesień toczy kręgi wspomnień, a to z nimi znowu do mnie powróciłeś ty. Ania Rusowicz, to nie ja. No, jeszcze gitarki nieraz weźmiemy w dłoń. 23 minuty po godzinie 5. Teraz sięgamy po trójkowe kalendarium. I przypominamy sobie niektóre pozostałe wydarzenia także ze świata muzyki z 29 lipca. No i właśnie w 1890 roku zmarł holenderski malarz Vincent van Gogh, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli postimpresjonizmu. W 1900 roku urodził się Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisarz i pilot wojskowy. W 1942 roku zmarł Wojciech Kossak, syn Juliusza, malował sceny batalistyczne i historyczne, był też współautorem panoram Racławice oraz Przejście przez Berezynę. 66 lat temu w Londynie rozpoczęły się pierwsze powojenne letnie Igrzyska Olimpijskie, trwały do 14 sierpnia, a w roku 1958 powstała NASA, amerykańska instytucja naukowo-badawcza, która funkcjonowała od 1915 roku jako instytut popierający rozwój lotnictwa. No, wraz ze zmianą nazwy NASA rozpoczęła badania astronautyczne i program podboju kosmosu. Powstała 56 lat temu. 46 lat temu papież Paweł VI podpisał encyklikę Humanae Vitae, potępiającą aborcję i wszelkie formy sztucznej antykoncepcji. To był rok 1968, a w roku 2005 ogłoszono odkrycie obiektu 2003 UB313, przez niektórych nazywanego 10. planetą Układu Słonecznego. Przypomnijmy, że ten obiekt został odkryty 5 stycznia 2005 roku. No i sięgamy po muzyczne trójkowe kalendarium. I najlepsze życzenia urodzinowe. A 42 lata kończy dziś Simon Jones, basista The Verve. Mam nadzieję, że Państwo będą mieli okazję do tego, by ponucić właśnie to niezwykłe nagranie. Bittersweet Symphony w muzycznym trójkowym kalendarium. A za chwilę prognoza pogody. A może by tak małe łobudo? Na dzień dobry, pan Kuba w drodze do Sieradza. Tak, podpuszczę, podpuszczę. Pan Marek z Katowic pozdrawia i informuje, że za oknem na łące harce urządzają sobie trzy zające. Kącik poezji wczoraj się przydał w porannej audycji, ale dziś też w budziku oczywiście mile widziane państwa sygnały poranne, także te relacje pogodowe, drogowe, również to, co dzieje się za oknami. A my wielokrotnie będziemy sięgać jeszcze po to, co dziś pan od pogody przygotował, a jeśli chodzi o muzyczne trójkowe kalendarium, to Simon Jones, basista The Verve, kończący 42 lata, zaprezentował nam się pięknie Bittersweet Symphony przed chwilą. Co do sekundy, 5:30. Przepraszam, zabrzmiało i powiało jakąś tutaj wenę. Z południowego wschodu nadal napływa gorąca i wilgotna masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Ranek pogodny. A i owszem, ale w dzień zachmurzy się i przelotnie popada. A gdzie? Głównie w zachodniej połowie kraju oraz na południu. I tam też możliwe ulewy oraz burze z gradem. W zachodniej połowie i na południu. Wiatr słaby, w czasie burz silny, w porywach do 80 km na godzinę. A na termometrach dziś, no, poza rejonami podgórskimi oraz nad samym morzem, gdzie 24-29 stopni. Temperatura wyrównana w większości regionów 30-31, tylko stolica nam się wybija naprzód. We Warszawie do 32. Trójkowy budzik. Piccadilly, basista i założyciel słynnego tria Rush, kończy 61 lat. Aż się chce żyć. Za 25 minut 6, wtorek 29 lipca, pamiętamy o solenizantach, pamiętamy o jubilatach, Beatrycze, Lucylli, Marty, Olafa i Urbana. Wszystkim świętującym te serdeczności już teraz przesyłamy. Słońce obudziło się przed 5, popracuje, jak słyszeliśmy, 30 i więcej w prawie całym kraju. No i słońce z nami do 20.31. Wtorek, 29 dzień lipca. Najlepsze życzenia urodzinowe. Miśka dziś urodziny ściskamy mocno i niezmiennie. A w muzycznym trójkowym kalendarium kolejna data i kolejny zespół i kolejne urodziny. John Sykes, gitarzysta m.in. Thin Lizzy, ale także Whitesnake, kończy 55 lat. Właśnie to, Whitesnake, pięknie, pięknie, gitarki i perkusja, prosimy mocniej zaznaczyć, no bardzo proszę, jeśli z Małopolski taka propozycja płynie, to my jak najbardziej. To pani Agnieszka podpuszcza pana Budzika, dobrze, dobrze, ja jakoś jestem łasy na tego typu kąski, także te muzyczne. Pan Wiesław, jak zwykle, z chlebkiem, no właśnie, piekarze też pracują i ci, którzy związani właśnie z tą branżą, transportowcy. A pan Wiesław zabrał ze sobą najlepszego pilota, jakiego mógł znaleźć w życiu. Pozdrawiamy małżonkę i bardzo się cieszymy, że również w budzikowym gronie znaleźli państwo czas na to, by wspólnie z budzikiem i pracować i podróżować. Za 21 minut szósta państwa poranna korespondencja. Kto by miał ochotę, to zachęcamy. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. I adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa. Oczywiście do państwa dyspozycji. A będziemy sprawdzać listę obecności. A jakże będziemy, będziemy. Pan Darek Będzin-Grodziec się melduje i melduje zdanie służby. Wszystkim przyjemnego dnia. No to tak chyba, żeby nas zdenerwować wcześniej rano wstających. No ale także pamiętamy, że próbujemy, już to wielokrotnie mówiłem, połączyć i ogień, i wodę, i tych, którzy już kończą nowy dzień, już dla których to dzień się kończy, i tych, którym dzień się rozpoczyna właśnie. Pan Wojciech chciałby podziękować za wczorajsze ACDC ku chwale rozgłośni. Mimo tego, że cały dzień wczoraj nie padało, zapewne to właśnie wywołało wczorajszą wieczorną burzę. Może też byśmy dziś byli w stanie tę pogodę zmienić, przynajmniej wieczorem. Od jutra urlop i do usłyszenia za 2 tygodnie. Pan Wojciech, Zielona Góra, pozdrawia. No, wydaje mi się, że dziś już może nie wyczerpaliśmy limit na gitarki i perkusję, ale na pewno mocniej jeszcze nieraz będziemy łupać. Łupniem, łupniem. Stargard odsycha po wczorajszej nawałnicy. Pozdrowienia dla służb wodno-kanalizacyjnych. To od pana Jacka. Poranny sygnał i jeszcze pani Maria w Marsylii. Nadal noc za oknem, podczas gdy dwumiesięczny synek domaga się kolejnej buteleczki. Pozdrowienia z południa. Bardzo dziękujemy i panie Marii, i małego mocno ściskamy. Na dzień dobry. Także państwa korespondencja i z trasy, i z drogi, od tych, którzy właśnie lądują w porannej rzeczywistości. Pani Ola z Cichej Piątki też dziś o tym, że tropikalna noc była, Leszno już plus 22, będzie więcej i będzie jeszcze gorzej po długiej przerwie urlopowej. Wracamy do rzeczywistości. No właśnie, temperatura w wielu miejscach dziś przekroczy 30 stopni i takie upały, nie wolno zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Oczywiście przede wszystkim chronić organizm przed przegrzaniem, na przykład nosić odpowiednie nakrycie głowy, stosować się do wskazówek lekarza, pić dużą ilość wody i przebywać w chłodnych, najlepiej klimatyzowanych pomieszczeniach, ale bez przesady. W tym względzie także umiar jak najbardziej wskazany. Osoby starsze i dzieci powinny w ogóle unikać długotrwałego przebywania na słońcu. A dziś we znaki dadzą się też burze, które miejscami mogą być gwałtowne i przyniosą obfite opady deszczu. To w zachodniej połowie kraju oraz na krańcach południowych. Będziemy o tym jeszcze przypominać wielokrotnie w prognozach pogody. Za 18.06. Mówiłem hej gitarki w dłoń, a państwo proponują, a może by tak brać wioślarską, pozdrowić i zapowiedzieć właśnie tę ich obecność w budziku. No bardzo proszę zatem, hej wiosła w dłoń. Kierownik sklepu warzywnego kładzie na ladzie święty. zgniłą pietruszkę. Polsce jak życie znowu przeliczył i sklep zamyka na zasuwę. Wraca do domu, żeby ćwiczyć intymne życie mrówek. Znowu przeliczył i sklep zamyka na zasuwę. Wraca do domu, żeby ćwiczyć intymne życie mrówek. Forse jak życie znowu przeliczył i sklep zamyka na zasuwę. Wraca do domu, żeby ćwiczyć intymne życie mrówek. Kobranocka za 14 szósta przypomina się sketch Stanisława Tyma. Kiedy to tu mówił, a tu słyszał. Jak im szybciej mówił, tym tutaj tym szybciej słyszał. To podobnie pan Tomek z Płocka o tym, że jak się człowiek wybierze na wycieczkę rowerową w taki żar, nawet teraz przecież, kiedy jest już z samego rana bardzo ciepło, to od razu człowiek mokry. No ale gdy troszeczkę przyspieszy, to od razu tchnie na człowieku. A jak się zatrzyma, no właśnie, więc im szybciej, tym, no nie wiem, czy zdrowiej, bo później mogą być zakwasy. Wystarczy kilka upalnych dni, by zagrożenie pożarami w lasach wzrosło. Teraz trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. No i przy tak wysokich temperaturach bardzo szybko zmienia się wilgotność ściółki, a to sprawia, że zagrożenie pożarami rośnie dosłownie z każdą godziną. A na najbliższe dni synoptycy zapowiadają upały, w weekend nawet do 33 stopni, a ściółka w lesie no tyle co kartka papieru, z wilgotnością poniżej 10%. 14 minut pozostało do godziny 6. Za chwilę wakacje z duetami, ale wcześniej jeszcze jedno coś takiego pięknego, nowego z gitarkami, rzecz jasna. A, hydrozagadka miała być i znak sygnał. Bardzo proszę. Panowie, żar leje się z nieba. Bluebirds flying so far from the ground. Green grass is growing and the sun is high. Old man sitting on a bed. Far from home. Dreams within him are running wild. They grow long, he's the summer's child. Fears and chills down through his bones. It's like waiting to die alone. High class woman, high class man. So much power held in your hands. High class woman. Pielis, taka szwedzko-francusko-amerykańska formacja, która zdaniem krytyków w fenomenalny sposób wskrzesiła w swoich kompozycjach ducha dawnego, zresztą tu słychać Fleetwood Mac, Janis Joplin, Hendrixa czy Cream. Formacja powstała pod koniec 2011 roku, no i brzmią fantastycznie. High Class Woman, nowe nagranie w trójce. Za 8 minut szósta. Wakacje z duetami. Piękny duet. Powiedzielibyśmy po prawdzie polsko-fiński. Ville Valo i Natalia Valo. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's have some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line. And then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Summer wine. Sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice the size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Natalia i Villa w dzisiejszym wakacyjnym duecie. No bardzo pięknie. Pan Rafał akcentuje trójkowe kalendarium, że usłyszał właśnie w tymże kalendarium, że dziś urodziny ma Misiek, ale regałków żadnych nie było. No, co prawda regałki były, ale z tej okazji jeszcze nie. Zatem zostawiliśmy sobie to na koniec. Za 4 minuty o 6 serwisa, po wiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski. Pięknie dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, no i z najlepszymi życzeniami na do usłyszenia Miśkowi właśnie te regałki. Doświadczeni mówią, że życie zaczyna się po 60. No to tego dobrego rozdania życzę. tyle domów, w domach tylu ludzi, tylu żyje w kłamstwie i obudzie. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście cały czas. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. Czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Na ulicach mego miasta możesz być wtedy ty. To oni chcą cię sprzedać, to oni chcą cię kupić. A ty nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się ogubić. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. A ja żyję, żyję w tym mieście cały czas. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. Czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Moskwa już szykuje odwołanie. Trybunał Arbitrażowy w Hadze nakazał wypłatę 50 miliardów dolarów byłym akcjonariuszom Jukosu. Czy Unia uderzy gospodarczymi sankcjami w Rosję? Dziś w Brukseli spotkanie w tej sprawie. Potrącił ponad 20 osób w Sopocie i zrobił to na trzeźwo. Nie stwierdzono obecności alkoholu ani środków odurzających i substancji psychotropowych. To wyniki badań Michała L. Surowa kara dla Moskwy, prestiżowa przegrana i zapowiedź odwołania. 50 miliardów dolarów Rosja ma zapłacić byłym akcjonariuszom Jukosu. Trybunał Arbitrażowy w Hadze uznał, że koncern został zlikwidowany z powodów politycznych. Moskwa z tym się nie zgadza i już szykuje odwołanie od tego orzeczenia. Maciej Jastrzębski. W 2003 roku rosyjskie służby oskarżyły właściciela Jukosu, Michaiła Chodorkowskiego, o malwersacje finansowe. On sam oraz obrońcy praw człowieka twierdzili, że dowody są fałszywe, a prokuratura i sąd działają na zamówienie polityczne. Chodorkowski i jego partner Platon Libidziew odsiedzieli w łagrach 10 lat. Tyle też czasu zabrało sędziom w Hadze ustalenie, że rzeczywiście atak na Jukos miał charakter polityczny. Z orzeczeniem Trybunału Arbitrażowego nie zgadza się rosyjskie Ministerstwo Finansów. Były właściciel Jukosu, Michaił Chodorkowski, uznał werdykt za właściwy, ale zaznaczył, zaznaczył, że on sam nie uczestniczy w tym procesie i nie zamierza skorzystać z zasądzonych pieniędzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A w Moskwę może teraz uderzyć jeszcze jedna dotkliwa kara. Unijne gospodarcze sankcje to za destabilizację sytuacji na Ukrainie. Niewykluczone, że decyzja zapadnie dziś na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich w Brukseli. O tym, że powinno tak się stać, przekonany jest minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski podkreśla, że to Moskwa odpowiada za dostarczanie broni separatystom na wschodzie Ukrainy. Na Krymie prezydent Putin powiedział, że to nie jego żołnierze, zielone ludziki. Potem przyznał, że to byli jego żołnierze. Tak samo wtedy mówił, że sprzęt, którym dysponują, można kupić w sklepie. Proszę, aby pokazać mi sklep, gdzie można kupić wyrzutnię Bóg. Jak na razie jest wstępna zgoda unijnych ambasadorów na objęcie sankcjami bliskich współpracowników Putina. Wstępnie uzgodniono, by wpisać na czarną listę 8 rosyjskich oligarchów, którzy wspierają finansowo władze na Kremlu i poparli aneksję Krymu. Padła też propozycja, by sankcjami objąć 3 rosyjskie firmy, które odniosły konkretne korzyści na destabilizacji sytuacji na Ukrainie. Unijni ambasadorowie spotkają się ponownie i wtedy ostatecznie ustalą, kogo konkretnie i którą spółkę dopiszą do czarnej listy. Obecnie czarna unijna lista liczy 87 osób oraz 20 firm lub organizacji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Ważne decyzje dziś w Brukseli, a tymczasem już wiadomo, że nową politykę wobec Rosji wprowadzą Amerykanie, Francuzi, Brytyjczycy, Niemcy i Włosi. Przywódcy 5 państw podpisali porozumienie w tej sprawie. Z oświadczeniem Pałacu Elizejskiego zapoznał się Marek Brzeziński. Angela Merkel, Barack Obama, David Cameron, Matteo Renzi oraz François Hollande potwierdzili konieczność przyjęcia nowego kursu wobec polityki Kremla w obliczu kryzysu ukraińskiego. Wyrażono ubolewanie, iż Moskwa nie używa w żaden sposób swoich wpływów, by wywierać wystarczającą presję na separatystów prorosyjskich we wschodniej części Ukrainy, gdzie wciąż trwają walki. Kreml nie zrobił także niczego, by uszczelnić granicę rosyjsko-ukraińską, przez którą płynie broń dla separatystów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nie ma ukraińskiego embarga na polską wieprzowinę, ale są zaostrzone kontrole, przyznaje minister rolnictwa. Decyzją Kijowa każda partia polskiego mięsa musi mieć poświadczenie, że jest wolna od wirusa afrykańskiego pomoru świń. To reakcja na wykryty w ubiegłym tygodniu na Podlasiu pierwszy przypadek ASF u świń. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki wyjaśnia, że informacje o wprowadzeniu embarga przez Ukrainę są nieprawdziwe. Ukraina tylko podwyższa wymagania. Ale jednocześnie krytykuje politykę władz w Kijowie. Ministrowi rolnictwa z Ukrainy nie przeszkadza kupowana wieprzowina z Białorusi, z Rosji, gdzie ewidentnie mamy do czynienia z setkami ognisk ASF-u. W praktyce decyzja kijowskiej administracji oznacza zatrzymanie odradzającego się eksportu polskiej wieprzowiny na Ukrainę, tłumaczy prezes Związku Polskie Mięso Witold Chodzi. Wymogi dodatkowe, które mówią o dodatkowych badaniach na ASF metodą PCR, czyli bardzo drogą metodą, żeby ten wymóg spełnić, to praktycznie każdą sztukę trzeba by przebadać. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był szalony rajd na trzeźwo. Mężczyzna, który w weekend rozpędzonym samochodem jeździł po Mąciaku i Molo w Sopocie i potrącił 22 osoby, nie był ani pijany, ani pod wpływem narkotyków. I wskazują na to badania, które zlecili śledczy. W wyniku do tej pory przeprowadzonych badań krwi i moczu nie